الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. الله رب العزت داوی حق دین د اسلام چې دا د ټولو انبیاو اجتماعي دینو او ټولو آسمانی کتابونو چې الله رب العزت ورته یو دین ویلی دی چې نازی امتکم امتا واحدا، چې خلقو دستاسو رولو دین یو دی، دی که اختلاف نو در طولو پیغمبرانو یو خبرو او غداو چوان ربکم فعبدون. ویلیو چه دستاسو ربیم، زما بندگی کوای بس، دیکی دبل چا زینشتا. سمچه دا اللہ ذات یاو دے، دینیم یاو دے، او زکر ته دا نوم یخې دی چې دین اصل کې تابعدار ایسا عاجز ایسا او منلو طویل شي چې مخلوق ټول الله رب العزت حکم اومني دغه فیصله اومني دغه خدایتوب اومني نو دغه ته اسلام وی، دغه ته دین وی. دین الله دومره عزت ورکړو دی دین اسلام له دومره برکت یې ورکړو چې نور مخلوقات چې اسمانونو کې دي ملائک دي هغه په دې فصل ډیر خپاو چیرې دا دین الله مول نصیب کړو نو خپاو څګه چې د انسان د مسلمان اذن علیکم یم کې ډیر فرق دی ملائک کار څومره عبادت کوي د الله عاجزي کوي بندگی کوي حمد و ثنا وی ډیر زیات ولیکن ترقینا راضی بس ترقینا راضی چې کوم وخت نه الله پیدا کړی دی او هغه وخت کې څنګه وو نو وسمه غسی دی او بیا به مو غسی تر قیامت پورې او داغی پا دی عبادتونو پا دی تصویحاتو ترقی نرازی گورا لکه دا انسان چی رازی چی انسان یو عملو کنو اللہ و لسبت لیور کی او کدیر اخلاسی پا کنو رسلو لور کی نو وصو لور کی پا یو عمل بانده د ته دومره ترقی حاصلېږي چې هغه بل چا ته نه حاصلېږي ځکه هغې په خپله وایي وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون ملائک وی مونگا ار وقت کی تازو پاکی دنیا کارونا کوئی انسانان توئی امون پاکی دنیا کارونا کوئی مونگا ار وقت دا اللہ پا عبادت کیو پا صفنو کیو سوک پا حمد و سنا کی مصروفیو مونگا ار کارونا کوئی او بیان وما مننا الا له مقام معلوم مونکی چه هر سمرا دی هر سمرا نداغی یو خاص مقام دی چه نداغی نا پا کتا دی نداغی نا پا برا دی ترقی نشتا نمالیکو دا پارا نزکاغی دی انسانان تردیر پسخی گی چه روح کدا سی کار دا مونگوی کنا لکا اللہ چه دی انسانان دی مسلمانان لکم ورکڑے دی چه در روزی روزی در وقت وقتو در عبادت سرا داغی مرتبی اوچتی گی اغی ترقی حاصلی نمالیکو یرکز منکر داس کارو کنو ناغی خونم بلکار شتے و نیساجت شتے خوراکس کاکتے و مجت نشتا اغی خپل ټول وقتونا اللہ پا عبادت کے صرف کری دیا صرف کئی ہے کنا و بیان مسلمان تنشی رسے دے انسان تنشی رسے دے دا انسان چی او ٹوپو ہی کنا نمال ایک کٹول مر لگیا انہاوی تنشی رسے دے دل اللہ دمرا برکت ور کرے دمرا خیر ور کرے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ویلیو چیزا کل تاستا یو حدیث بیان کم نظبا تاستا دا قرآن نا دا غید پار آیات پیش کوما چو گورا دا دا حدیث دا پار دا آیات تے چی غیقی کم مطلب دینا غدی کیوں دے دا تا دا غیب دلیل کی پیش کوما نو حدیث ہوئی اغداو چکلے او بندہ دا اللہ ذکرو کی سبحان اللہ الحمدللہ ولا اله الا الله والله اكبر دا هر منځ په سي چې مونږ وایو کنه درې درې صلی الله درې درې صلی الله سبحان الله والحمد لله والله اكبر نو یې ملائکه دا کلمات او دا اذکار د خپل وزر زلان دي کی داسې هي سره به کې نشته کنه دا غي او وزر دې زبردست دي ښا وزر زلان دي کی دې په بار باندې چورګه چې الله ته د دې د امانت رسومه نجه هر اسمان کی زی او سمر ملائک ناستی نویغیوی بخنا و استغفار والی چی دا سوک دی چی دا کلمه یه ہوئی کپی جنوی نا خویا اللہ تو تا بخناو کی یا اللہ تو تا معافیو کی او یا اللہ تی مشکلات حل کی یا اللہ تی دا دنیا و دا آخرت برو دا ہر اسمان کی جدن و ملائک دا غصر ہو جاؤ خواب اپی جنن چا دا سوک دے ادھا کم کلی دے ادھا کم دے ندا مات آو دا وی تردی چا اگا کلمات ووسی ووسی ووسی او اللہ تی مخت کی چا دا سا یو بندو او دا سوئے کنا نویوی چه حدیث میں تاوئی اما تاوستا وعدہ کریوا چیزا حدیث ویم تاوستا بیا دا قرآن نا آیات ویم نبیا و تدا آیت دا سورة فاتویروی چی الیہیم یسعد الکلم الطیب ذی اللہ تا خیجی اغا کلمی پاکیم ورات قران وی ښا او پاکه کلمې دغه دي چې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا خېږي کنه نو هغه پنځه وخت دی چې پنځه وخت یو بندوي نو دغه پنځه وخت هغه کلمې خېږي الله ته بیا الله خو هغه چې هغه په دی یو کلمه باندې سمره درجی و مرتبی ورکی اسمر سوابون و عجرون ورکی دا مقام صرف دی بندت حاصل لی ملیک گورا دینا محروم دی حدیث کی راضی جی تا شیطان چو ابلیس دې په دوه ورځو کې ډېر په شرمونو شرمیز او رسوا شو دوه ورځو یو د بدر پر ورځ باندې ځکه چې کوم خلق تیار کړو دا خدای لخ کرو ابو جهل او دا خدای تیار کړیو کنه خپل پیغمبر ته درولیو کنه چه گوره زیدنه مسئله و نکیهو زیدنه دین خور نکیهو زیدنه تاوت ور نکیهو او اگه طول ده بدر پروز بانده مردار شو او حلاک شو یرا چه ده پا آرد بانده کم زلیل و ده ابلیس خواه بس مر نشه نور دوم رزور پر راغی چې ورسه چې د مرګ ناکام نو کنه او بل وی پننن ورځ باندې پننن ورځ نن نه همار ورځ ده د دې میاشتې په دې ورځ باندې وی ډېر ذلیل او ډېر رسوای او ډېر توبه په حال چې دی ویني چې په دې عرفات کې څومره خلق ولاړ دي او څومره الله ته فریادونه کوي څومره الله ته سوالونه کوي څومره ته جړاګانې کوي او بیا په الله طرف نه رحمتونه نازلېږي. نو دا ابلیس وی چې مړ شوما هلاک شوما تباه شوما زه څومره زور لګوما او بیا موږ وروته داسې خلق په دنیا کې شته. نو په دې ورځ باندې خو یو دغه کار ښه نو خیر هلته کې خو اوس رش دوره نشته کم شوی دی که نه کېدې چې د باندې ډېر زور نه دا هم د دې یو سیاست دی ښه خو چې دې پلو ګوري دې پلا چې دا خلقو دومره د افغان څه لاغستې دي دا سواری څه لاغستې دي چېر ځای ډک دی هو په دې به هم هغه ډېر ذلیله کې ډېر زور به مومي ښه ولې د خو مشرکانو ته وي چې د بوتانو په نوم باندې قرباني وکړي او لاله وکړي د خو ډېر غټ کار جوړ کړی په بیت الله کې بیت الله خواوشه 360 بوتان ودرولي وو هغوی به اوښان لالول او هغوینې به یې په هغې ورویشتې چې سیوا به شوې نو بیا په بیت الله ورویشتې چې ولې دی ته به رسي نو هغه ته به هم رسي که نه موږ خو د خدای نه انکار نه کوو دا غد پارم قربانی کو د زیده پارم قربانی کو ازمنګ اړه سو دوشي اړه مې اخشي چې دا ویني په دې باندې ورواچو کنه بس مون وای ورسې دا ته ها مزګا لانه ول عزت قران کې وی چې لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم یا جاهلانو یا پاگلانو الله توین نرسی الله تغوخ نرسی هغه په غوخو سکه یو بوینو سکه الله ستاسو نیت رسی ستاسو اخلاص رسی چې الله ستاسو د اخلاص تو ګوري ستاسو د دومره مینه او محبت تو ګوري چون من دومره خرچه وکړه د الله په نوم اوم داسې قربانۍ واغستې اوم پې خوشحاله یې چې بوزه یې راولې ګوره ورته څه کوې څه کوې نو په دې خوشحاله یې نو الله وایي زه ستاسو د اخلاص وینم ولې دا تاسو ته چې ته بابا نه دي ویلي دا تاسو چې ته پیر نه دي ویلي خو الله ته ویلي چې زما په نوم باندې نن قرباني وکړه نو ابلیس چې دې ته ګوري نو هغه هم نشي ټینګې دی چېرې دې خلکو ته وګوره چې دې زمره د خپل رب په عبادت کې او په عجزه کې مصروف دي چې نه خپل مال ته ګوري او نه خپل ځان ته ګوري دا وګوره دا ټول به سبا د الله په نوم قرباني کوي او دا کلمې به پی وی چې بسم الله الله اکبر او زما خو تبایی وشوا زه خلق د دغې نه منې کوم چې خلقو دا کلمې مو وایې دا نوم مه اخلی خو منې کوي د دې نه ښه او چې مؤمنان نو هغوی به وایي چې مونږ به اخلو مونږ به دا نوم اخلو ستا په زړه چوي او یوازې قربانې نه بلکې هر مانځ نه پس به مونږ وایو چې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. په دې باندې شیطان تر ډېر زور رسي ښه نو په دې ورځو کې په هغه ډېره ګران یي ډېره سخته یي په هغه باندې ښه او دې ته هم ګوري چې د دې مسلمانانو او د دې مؤمنانو دا عبادت او دا کلمات او د دې دا منډي د الله په دین کې یسارعون فی الخیرات چې دې د الله په دین پسې منډې وایي دا هغه ویني که نه دې ته هغه نشي ټینګېدی ښه الله مسلمان ډیر لوی مقام ورکړ ډیر لوی مقام چې ملائکه نه زنده ورکړي زمرا بول چلنه چې غي او تغور نه غي ډیر رش کوي خو لیکن افسوس دا چې انسانانو کې ډیر لږه برخه ده لږ خلق چې غي په دې پوي ها او ډیر پکې دي چې غي ندي خبر د خپل ځان نه پل زان نه ندی خبر زان نه ندی پی جندل چه زال لسنگ پیدا کرده ما مال اکم مرتبه را کرده مال اکم مقام را کرده دی بسوم را خلقو کیو چت کرده ما نا اگه سرداشه نشتا دی کنا دی وجه نزدکار با قیامت کدیر دیاد تا رسوائی و دا افسوس بای چلا با توی چه شناختی کارو خیا ازی وای چې الله نیم خبر چې مؤمن مسلمان یې غسر غشنه غتی کار شته کنه آشنه غتی کار داغه پزړه کې ده داغه پجبا ده په ځاګه باندې با الله رب العزت داغه رضای او درجه او مرتبه بوله ورکي اجی کم دنیا کی دغه سی محرومت ير شوی دی ځان نه پیجندلې دین نه پیجندلې نو داغي دنیا او آخرت دواړه تبا او برباد دي نو مطلب می دا چې په دې حال شکر استل پکار دي چې الله شکر دې چې زه سیما او ته زمانه دا کار اخلې زه خو د پیسې نیمه اته زمانه دا کار اخلې دا منځونو مستاپ توفیق کومه دا ذکرونو مستاپ توفیق کومه دا مالی عبادت مستاپ توفیق کومه وی الله زستا د دینه متم شکر نه شم ادا کوله او بس ما باندې خپل رحم وکي او فضل وکي دغه سي زما عمل کم ګوري ډیر کمزور دي زما حیثیت کم ګوري ډیر کمزور دي ولیکن ستا فضل و احسان تا محتاج ایما من دو طول دا سوال دے تاوم اللہ تفریاد دے اللہ دی قبول و منظر کی و آخر دعوانان